ลาภานุตริยะนะลาภานี่โดยศัพท์แปลว่าได้นะเหมือนกับที่เคยได้ยินในโลกธรรมลาภกับเสื่อมลาภไอ้คำว่าลาภนี่แปลว่าได้ในบรรดาการได้ที่เราถือว่าดีที่สุดในโลกเนี่ยนะเราถือว่าได้อะไรถือว่าได้ดีที่สุดเมื่อวันก่อนนี้เปิดนั่งฉันเห็นหนังสือพิมพ์มีในร้อยคนหนึ่งนะเขาได้ในร้อยใหม่เขาว่าเขาดีใจที่สุดในชีวิตของเขาเลยเขาได้ลาภเนี่ยนะคือวันที่เขาได้เป็นในร้อยอ่ะวันที่ติดดาวว่างั้นเถอะเป็นเขาว่าชีวิตของเขาเนี่ยเขาได้ดีที่สุดก็ตอนนี้แหละเขาถือว่าอย่างนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็ชื่อว่าการได้อย่างหนึ่งเรียกว่าได้หน้าที่การงานหรือว่าที่ได้ทั้งหลายแหละเนี่ยนะแม้กระทั่งมีครอบครัวก็ตามโดยมากคนที่กำลังเข้ามีครอบครัวโดยมากก็ดีใจใช่ไหมก็เชื่อว่าเป็นการได้ของเขาแต่เราเคยมาสอบสวนว่าไอ้ที่ได้ที่ชื่อว่าได้ดีที่สุดเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะถ้าอย่างพูดด้วยใจจริงนะว่าเราได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะเราเชื่อว่าได้ดีที่สุดแล้วเรียกว่าได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยเราได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะอย่างที่ครั้งก่อนเนี่ยถามว่าเราศรัทธาในส่วนไหนของพระพุทธเจ้านั่นแหละให้บ่งลักษณะเหมือนกับการได้เหมือนกับให้มันดีใจเหมือนกับที่เขาได้บาเมื่อวานนะตามในหนังสือพิมพ์เนี่ยนะที่เขาได้ยศได้ตำแหน่งเนี่ยนะเราได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในส่วนไหนที่เราว่าได้ที่มันดีจริงๆเลยอ่ะนะก็อยากจะขอเรียนถามคนอื่นบ้างนะว่าได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้ศรัทธาในลักษณะใดเป็นต้นนี่นะให้เห็นถึงความเด่นชัดว่าไอ้การได้ครั้งนี้ไม่สูญเสียแน่นอนเนี่ยนะได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็ไม่หายไปหมายว่าได้ศรัทธาอย่างนี้ก็ยังยาวต่อไปเนี่ยนะซึ่งครั้งที่แล้วคุณบุญชูนี่ก็พูดได้นับว่าชัดเจนนะถ้าหากว่ามีความมั่นคงในลักษณะนั้นก็นับว่าได้ดีแล้วเรียกว่าลาภานุตริยะแต่ทีนี้คนอื่นๆนะเนี่ยนะได้คำสอนได้ธรรมะของพระองค์ท่านนะพอพูดถึงเรื่องการได้เนี่ยนะในส่วนตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยไปเข้าห้องน้ำข้างหลังสนทนากับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งก็บอกว่าผมเนี่ยมีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะผมจะรีบอ่านต่อไปว่างั้นเถอะเพราะว่าการได้ครั้งนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับการได้ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะการที่เราจะได้อ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะผมมาแทบจะกล้าพูดเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยนะในพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตจริงๆสำหรับพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้เขาถามว่าถ้าเรามาเกิดชาติหน้าเนี่ยเราจะไปเกิดที่ไหนหนังสือสองเล่มที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคุณหมอเอามาฝากเห็นชีวิตของเด็กในครรภ์ทั้งหลายแหละนะที่ไม่เต็มร้อยนะที่เช่นแขนกุดขาขาดพวกนี้จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งส่วนใหญ่แต่ว่าของเราที่มานั่งเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์ทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยมาเกิดใหม่เกิดในยุคหน้าถ้าเกิดในครรภ์ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่สามารถที่จะเป็นแม่ของเราได้เนี่ยนะเขาจะให้ทั้งเลือดเนื้อเรามาเขาจะให้ทั้งจริตนิสัยใจคอเนี่ยนะข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมาศึกษาพระไตรปิฎกอีกในฐานะแม่เนี่ยนะถ้าเราไปเกิดเป็นลูกใครเนี่ยแม่เขาจะส่งเราไปเรียนพระไตรปิฎกหรือว่าจะส่งไปเรียนอย่างอื่นถ้าคุณหมอเป็นพ่อเนี่ยนะคุณหมอจะส่งลูกไปเรียนอะไรส่งไปหาสถาบันศึกษาพระไตรปิฎกเป็นไปได้ไหมนี่ขนาดเรามีศรัทธานะเราคิดว่าจะส่งลูกไปไหนดี เพื่อนไม่มีสถาบันสอนถ้าถามในยุคนี้นะถามในยุคนี้เนี่ยจะเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาอังกฤษภาษาอะไรต่างๆมีสถาบันหมดเลยถ้าถามมาว่าจะเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยเอาผู้ที่ตรงจริงๆเนี่ยจะหา ในยุคนี้จะหายากมากเพราะว่าจะมีอัตโนมติเนี่ยหรือว่าความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยปนเข้าไปมากแต่ว่าถ้าพวกเราอยู่ในที่นี้นะครับตาดีกันคิดเข้าใจว่าคงดีพอที่จะอ่านหนังสือได้ทุกท่านอ่านหนังสือออกทุกท่านเนี่ยถ้าได้อ่านของจริงน่าจะดีที่สุดผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีญาติเนี่ยนะครับมีญาติก็ไม่ใช่ว่าจะสงเคราะห์ได้หมดอีกส่วนญาตินั้นเนี่ยไม่ถึงพร้อมในศรัทธาเนี่ยก็จะไม่สามารถสงเคราะห์ได้อย่างญาติผมเนี่ยมีบางท่านจะไปร้องเรียนที่อำเภอเลยขอเปลี่ยนบัตรประชาชนเป็นว่าไม่มีศาสนาก็มีเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนได้ทุกคนถ้าสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์สงเคราะห์ไม่ได้ก็เจริญอุเบกขาว่าสัตว์ก็เป็นอย่างนี้ครับ พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะขนาดคุณหมอยังจะเจริญอุเบกขาให้เราเลยถ้าเราจะสมมติถ้าจะมีในยุคหน้าเนี่ยนะขนาดคนเข้าใจพระธรรมพอสมควรนะเขายังจะเจริญอุเบกขาว่างั้นเถอะสำนวนจะปล่อยวางว่างั้นเถอะสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเถอะไปจะไปยังไงก็ไปเถอะทีนี้เราก็มามองว่าเออยุคหน้าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าหากว่าเราจะมีมิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดไปเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะในชีวิตข้างหน้าเนี่ยนะก็ไม่รู้ใครจะสงเคราะห์เราอีกถ้าเราเกิดไปเห็นผิดโชติปาละมานพเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยมีมานะแก่กล้ามากเพื่อนชวนไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ไปเลยเนี่ยนะชวนตั้งหลายครั้งดีว่ายุคนั้นเนี่ยนะว่าบุญท่านมีท่านได้เกิดในสมัยพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยนะขยันขยอชักชวนไปจนได้ดีเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นของเราเนี่ยนะเราได้ทำเหตุมาขนาดนั้นพอที่คนอื่นเขาโอ้โหชักจูงชักลากจนได้ดิบได้ดีเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมนี่ประเด็นหนึ่งนะที่ถ้าเราจะเกิดในยุคต่อๆไปอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ศึกษาอีกเนี่ยน้อยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถามว่าพระไตรปิฎกเนี่ยต่อไปถ้าไม่มีคนอ่านแล้วใครจะพิมพ์เพราะทุนในการพิมพ์ครั้งหนึ่งเนี่ยนะไม่ใช่สองพันบาทแน่นอนเนี่ยนะทุนมหาศาลน่าจะเป็นล้านแหละถ้าทั้งชุดนะเฉพาะหนังสือเล่มเดียวเนี่ยนะถ้าใครคิดจะพิมพ์เล่มนี้เล่มเดียวเนี่ยลงทุนไปหลายแสนทีนี้ถ้าหาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เล่มเดียวมีเป็นร้อยเล่มในจำนวนเป็นร้อยเล่มเนี่ยใช้ทุนกี่ล้านถ้าพิมพ์ไปแล้วเนี่ยในหลายๆล้านถ้าไม่มีคนอ่านเขาจะมาพิมพ์ทำอะไรเพราะฉะนั้นยุคต่อๆไปที่จะพิมพ์หนังสืออีกก็ยากโดยที่สำคัญอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดยุคหน้าเนี่ยนะอันนี้พูดถึงของอาตมานะว่าถ้ามาเกิดยุคหน้าอีกเนี่ยนะมีเวลามาศึกษาพระธรรมหรือเนี่ยนะเวลานี้คงน้อยเต็มทีแล้วใครจะดูทีวีแทนที่บ้านใครจะไปทำโน่นทำนี่แทนใครจะไปเที่ยวแทนแล้วใครจะไปเรียนวิชาแต่ละวิชาแทนเนี่ยนะหนังสือหนังหาห้องสมุดมันใหญ่โตไปหมดถ้าเกิดบางอย่างไปถูกตรงกับอัธยาศัยเข้าพระไตรปิฎกคงเอาไว้ก่อนเป็นหนังสือที่รูปก็ไม่มีนะเรื่องของคนสมัยโบราณทั้งนั้นเลยเหมือนกันเถอะอันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นทำให้เห็นว่าโอกาสครั้งนี้เนี่ยนะเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆสำหรับพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์นี้เนี่ยนะของพระผู้มีพระภาคองค์นี้ทีนี้ทำให้มาคิดอีกอย่างหนึ่งว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมา20อสงไขยเนี่ยนะเศษอีกแสนกับนะพระศาสนาของพระองค์ก็จะหมดจากโลกแล้วชีวิตของเราก็จะหมดแล้วก็จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างนี้ในสังสารวัฏอีกเนี่ยนะเราได้อะไรจากพระองค์มั่งนะชีวิตของพระองค์เสียสงไขยเศษแสนกับนับตั้งแต่ได้วันได้รับพุทธพยากรมาเนี่ยนะเรามีอะไรติดไม้ติดมือไปดั้งได้มรดกอะไรไปจากพระองค์บ้างพอที่จะเป็นเครื่องมั่นใจเลยนะเป็นเครื่องมั่นใจของชีวิตในสังสารทุกข์ที่จะดำเนินต่อไปในข้างหน้าเนี่ยนะถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราได้จริงๆก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ขอให้ขวนขวายต่อไปเถอะเนี่ยนะขอให้ขวนขวายต่อไปเถอะเพราะว่าโอกาสแบบนี้คำว่าโอกาสแบบนี้หมายความว่าโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งเนี่ยนะสองโอกาสที่มีอวัยวะบริบูรณ์ขนาดนี้อย่างหนึ่งโอกาสที่เกิดมาแล้วสติปัญญาดีขนาดนี้อย่างหนึ่งโอกาสในยุคที่บ้านเมืองไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายด้วยภัยสงครามเนี่ยอย่างหนึ่ง น้ำก็ไม่ท่วมนะเชียงใหม่น้ำยังไม่ทันท่วมนะถ้าที่อื่นนี่ก็ถ้าน้ำท่วมก็ไม่รู้จะมาศึกษาธรรมะหรือไปขายน้ำอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนะน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้สุขภาพก็ยังดีพอที่จะศึกษาเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นนี่แหละชื่อว่าเป็นการได้ดีที่เราได้ดีแล้วจริงๆเนี่ยนะเป็นลาภานุตริยะอย่างหนึ่งเพราะว่ากุศลที่จะทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นของง่ายเนี่ยนะที่ว่าไม่ง่ายเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยคุณหมอก็เล่าถึงเรื่องชีวิตในครรภ์ให้ฟังเหมือนกันนะถ้าคุณหมอเล่านี่จะดีมากเลยเพราะว่าชีวิตในครรภ์ที่ว่าไม่แน่นะว่าจะมีอายุได้ยืนยาวขนาดไหน คือเมื่อวานนี้ก็สนทนากับพระอาจารย์นะครับก็คือว่าในแนวโน้มของกระแสโลกหลักตอนนี้นะไปทางอุเฉททิฏฐิคือตายแล้วขาดศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในหมอสมัยใหม่เนี่ยก็สังเกตดูนะว่าการทำแท้งนี่เป็นเรื่องธรรมดามากอย่างเช่นประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยประเทศแถบที่ว่ายุโรปใต้นะยุโรปใต้เนี่ยเขาก็มีโรคเลือดจางเนี่ยไอ้คนที่เป็นโรคเลือดจางเนี่ยพอเขาก็อยากจะให้ทั้งประเทศเนี่ยหมดไปเลยทีนี้พออยากจะให้ทั้งประเทศหมดเนี่ยทำยังไงก็พอท้องขึ้นมาเนี่ยก็เจาะเลือดพ่อแม่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ลูกอาจจะเป็นโรคเลือดจางบางชนิดเนี่ยก็เจาะน้ำคร่ำลูกหรือว่าตรวจเลือดลูกดูเนี่ยนะครับเขามีวิธีตรวจได้หลายวิธีเช่นเจาะเลือดจากสายสะดืออะไรซึ่งมีวิธีทำนะครับแต่ง่ายๆก็เจาะน้ำคร่ำดูเจาะน้ำคร่ำดูเนี่ยถ้าเจอเป็นโรคเลือดทำไงก็ทำแท้งนะเพราะนั้นไอ้การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จะได้โตเนี่ยน้อยแล้วทางกฎหมายเองทางการแพทย์เองส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆเนี่ยอายุต่ำกว่า28สัปดาห์เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนเมื่อไม่ถือว่าเป็นคนเนี่ยไอ้การแท้งอย่างนี้ก็ยังไม่นับว่าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ว่ายาที่ว่าสัมสอนแล้วเนี่ยภายใน3วันกินเสียลูกปฏิสนธิแล้วไม่อาจจะฝังตัวได้ก็มีอันนั้นก็อาจจะได้อัตภาพมนุษย์เหมือนกันเป็นสุคติแต่ว่าอยู่สุคติแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันแล้วก็ตายไปหลุดแล้วก็ตายไปไอเด็กทารกเนี่ยครับที่ผิดปกติเนี่ยแท้งมาใช่เนี่ยมากและพวกที่แท้งเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีความผิดปกติอยู่แล้วเพราะนั้นไอที่อยู่ในหนังสือเนี่ยเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันผิดปกติตั้งแต่ยังเป็นกาลละคือยังมีไม่กี่เซลเลยอันนั้นเยอะแล้วในอนาคตเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มเรียนนานขึ้นแต่งงานช้าลงเพราะนั้นเมื่อแต่งงานช้าลงเนี่ยความผิดปกติทางพันธุกรรมเนี่ยอย่างเช่นว่าความผิดปกติดาวที่ว่ามีโรคหัวใจมีปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ยหมอทำยังไงก็เมื่อหมอมีอุเฉททิฏฐิเนี่ยต่อไปก็จะสนับสนุนให้คนเนี่ยอายุ35ปีขึ้นไปผู้หญิงนะที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ตรวจแล้วถ้าเจอว่าเป็นมีความเสี่ยงอันนี้ก็จะแนะนำให้ทำแท้งเพราะนั้นไอ้บางคนเนี่ยได้อัตภาพมนุษย์เหมือนกันที่ว่าได้น้อยเนี่ยนะครับได้เท่ากับที่ปลายช้อนเล็บที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเทียบกับฝุ่นทั้งโลกเนี่ยน้อยอยู่แล้วนะครับไอ้ที่เกิดมาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหลุดแล้วอีกหลุดตกไปในแผ่นดินหลุดออกจากคันเนี่ยก็มากไอ้ที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกตรวจแล้วว่ามีความผิดปกติอะไรไหมยิ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ว่าสารพันธุกรรมมนุษย์เนี่ยกำลังทำแผนที่เกือบสำเร็จแล้วบางบริษัทก็บอก80%บางบริษัทบอก100%แล้วเนี่ยอีกหน่อยการตรวจหาความผิดปกติอย่างนี้เนี่ยจะมากขึ้นแล้วถ้าผิดปกติเนี่ยถามว่าพ่อแม่เนี่ยที่มีอุเฉททิฏฐิเนี่ยน้อยคนที่จะไม่ทำแท้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยอายุมนุษย์เนี่ยจะสั้นลงแล้วก็จะสั้นอย่างคู่ภาพในภายในประมาณ20ปีข้างหน้าเนี่ยอายุมนุษย์เนี่ยโดยเฉลี่ยถ้านับในพุทธศาสนานะครับถ้านับทางโลกนี่อาจจะต้องนับว่าตั้งครรภ์28สัปดาห์แต่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยนับตั้งแต่ปฏิสนธิคือเชื้อพ่อเชื้อแม่ผสมกันมีวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณเกิดก็นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยอายุจะสั้นอย่างพวกห้าภายใน20ปีข้างหน้าเพราะนั้นท่านทั้งหลายเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าพร้อมแล้วที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์มนุษย์ใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะปฏิสนธิแล้วจะมีประวัติการยาวหรือสั้นเอาเท่านี้ก่อนนะครับ ก็ทำให้เห็นอย่างว่าลาภคือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นนับว่าเป็นยากผู้ที่จะมีบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแล้วใช่ไหมในชั้นต้นนะบุญที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากทีนี้พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วบุญหรือว่าอุปถัมภกกรรมที่จะมาทำให้อวัยวะทุกส่วนบริบูรณ์ก็ยาก นะแล้วกรรมที่ไม่ใช่ทำปาณาติบาตเนี่ยนะกรรมประเภทศีลทั้งหลายแล้วนะจะส่งผลให้อายุยืนอีกก็ยากเนี่ยนะนี่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากๆอย่างนี้มนุษย์ทุกวันเนี่ยนะหลายพันล้านเมื่อนี่ยากนะแต่ก็เป็นยังมีหลายพันล้านแสดงว่าคนมีบุญมากแต่ในบรรดาบุญทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะบุญพอที่จะมีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยนะมีมากไหมทีนี้โอกาสที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วทรงจำแล้วเอาไปศึกษาเอาไปเรียนรู้เอาไปปฏิบัติให้เพียงพอหรือว่าให้คู่ควรกับการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมากไหมเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปรารภในลักษณะนี้เนี่ยนะก็จะทำให้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็ทำให้มีศรัทธาที่จะศึกษาเรียนรู้ไม่ปล่อยโอกาสให้ขณะล่วงเลยไปดูในภาพนี่ขนมันลุกเหมือนกันนึกถึงพุทธพจน์อย่างที่บอกว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์นะท่านอย่าทำชั่วว่างั้นเถอะท่านอย่าทำบาปถ้าหาว่าท่านทำบาปทำชั่วทำอกุศลเนี่ยนะถึงจะอยู่ในอากาศท่านก็ไม่พ้นอยู่ในถ้ำกลางทะเลมหาสมุทรก็ไม่พ้นเพราะเรือไททานิคอะไรมันก็จมในทะเลนั่นแหละหรือว่าจะอยู่ในซอกเขาเนี่ยนะในถ้ำในซอกเขาก็ไม่พ้นจากทุกข์อันถ้าหากว่าทำความชั่วไว้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าท่านกลัวต่อทุกข์รังเกียจต่อทุกข์ท่านอย่าได้ทำชั่วเนี่ยนะโอกาสที่เราจะทำชั่วได้น้อยจริงๆก็คือต่อเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี่แหละจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราทำชั่วได้น้อยเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้มีสัมมาทิฏฐิเลยก็คือลาภานุตริยะอย่างที่ว่าเนี่ยนะมีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะแนะนำเราทุกอย่างเนี่ยนะป้องกันเราทุกอย่างไม่ให้เราไปทำชั่วเนี่ยนะโดยที่สุดแม้แต่ความคิดที่ชั่วพระพุทธเจ้าก็จะปกปักรักษาเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราได้ไอ้ลาภานุตริยะอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลาภอันนี้เราได้แล้วก็ขอให้รักษาไว้ให้ดีนะเนี่ยนะรักษาเอาไว้ให้ดีเถอะงั้น พูดถึงลาภานุตริยะนี่ครับนอกจากศรัทธาแล้วศีลสุตตะจักขะหิริโอตตปะและปัญญาก็ถือว่าเป็นลาภะหรือเปล่าครับผมครับ ตามสมควรแก่ศรัทธา ตามสมควรแก่ศรัทธา ถ้าศรัทธามากก็มีศีลมาก ครับ ถ้าศรัทธามากก็มีหิริโอตตปะมากถ้าศรัทธามากก็จะมีสติมีปัญญามีกุศลธรรมอย่างอื่นอีกมากเพราะว่าศรัทธานี้เป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมเนี่ยนะศรัทธานั้นเป็นหัวหน้าเพราะว่าเมื่อบุคคลมีศรัทธาแล้วก็จักสมาจักให้ทานบุคคลเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จักสมาทานศีลบุคคลเมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะตั้งความเพียรปรารภนามธรรมและรูปธรรมขันธ์5ทั้งหลายก็สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกข์ได้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาอย่างบริบูรณ์จริงๆเลยนะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาจริงๆคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถ้าหากว่ามีศรัทธาที่ถูกต้องแล้วนะก็ไม่น่ามีปัญหาอย่าลืมว่าศรัทธานั้นแบ่งออกเป็น2 อย่างใช่มั้ยคือโลกิยศรัทธากับโลกุตระศรัทธาส่วนในโลกิยศรัทธาก็ยังแบ่งออกเป็น2คือตถาคตโพธิศรัทธากับกรรมสกตาศรัทธาอันถ้าหากว่ามีตถาคตโพธิศรัทธาอันนี้ก็ได้ดีไปเยอะแล้วหรือมีกรรมสกตาศรัทธาอันนี้ก็ได้ดีไปเยอะแล้วนะ ไม่ ต้อง ครบแล้ว ศรัทธาเนี่ยมีหลังๆพวกนั้นแล้วถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธานี่แสดงว่า1เขาได้เกิดในกาละที่สมควรเช่นในกาละนี้นะกาละที่มีพระศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเขาได้กาละที่ดีแล้วอย่างหนึ่งคติล่ะมนุษย์เนี่ยนะถ้าไปเกิดเป็นอย่างอื่นนี่อดหมดแหละถ้าไปเกิดเป็นต่ำกว่ามนุษย์นี่นะหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามเธอเห็นไหมเราทั้งหลายเนี่ยนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากนะคนที่ไม่สามารถมาฟังอย่างเงี้ยได้เยอะเพราะว่าปัญหาหนี้สินทั้งหลายแหล่เป็นต้นเนี่ยนะรุมเร้าจนนี่นะปัญหาการเลี้ยงครอบครัวปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานเป็นต้นเนี่ยนะ ไม่พอที่จะมานั่งสงบจิตสงบใจสบายๆแล้วฟังเป็นธรรมะได้หรอกเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นมากางกั้นไปหมดเลยเนี่ยนะบางคนก็ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการเป็นอยู่การกินเนี่ยนะคนที่จะมีเวลามีเป็นมนุษย์มีทรัพย์สินระดับหนึ่งมีสติปัญญาระดับหนึ่งที่มาได้ขนาดนี้เนี่ยนะไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นกาละเข้าได้คติเข้าได้ถ้าคนหูหนวกก็อดอีกคนตาเสียอีกก็ไม่ได้อีกคนพิการอีกก็ไม่ค่อยมากล้าเข้าสู่สังคมอีกเนี่ยนะถึงบางคนเนี่ยพิการแต่พอเรียนรู้อะไรได้แต่ถ้าพิการแขนพิการขาก็ยากที่จะเข้ามาสู่สมาคมแห่งการฟังธรรมเนี่ยนะเพราะละอายต่อคนอื่นเนี่ยนะละอายต่อคนอื่นเป็นต้นนั้นกาลคติอุปธิแล้วก็ส่วนที่เรียกว่าประโยคะก็คือเพียรพยายามพอสมควรใช่ไหมอย่างที่ว่าอย่างคุณหมอวรลบจะมานั่งตรงนี้ได้ก็ขับรถเป็นไปกลับนี่ถึง200กิโลไหม ก็ลำปางเชียงใหม่นี่ประมาณ105กิโลแล้วก็ออกไปนอกเมืองอีกเที่ยวละ8ไปกลับ เพราะฉะนั้นจะนั่งได้ทีนะประโยคะนั่งขับรถเป็นต้องครั้งละ 200-300 กิโลนะเบ็ดเสร็จแล้วนะย้ายไปย้ายมาเนี่ยนะไปกลับแล้วก็แวะที่อื่นเป็นต้นเนี่ยนะก็ตีถ้าเกือบ300กิโลเมตรมันก็ไม่ได้ว่าง่ายๆนะอันนี้เป็นเรื่องของประโยคะแล้วหลายคนไม่สามารถมาฟังธรรมได้เนื่องจากไม่มียานพาหนะอันนี้ก็นับว่าดีแล้วนะที่มียานพาหนะไปมาแต่หลายคนที่ได้ข่าวมาก็คือไม่มียานพาหนะพอที่จะไปไหนได้เนี่ยนะยานพาหนะประจำทางก็มีแต่บางคนก็ไม่พอที่จะมีทรัพย์มีสิ่งเหล่านั้นได้เพราะถ้าเขาขาดความเพียรความพยายามที่สมบูรณ์ถูกต้องก็ยากที่จะมาฟังธรรมบางคนเขาอาจจะมีทรัพย์โดยประโยคะวิบัติไปผิดศีลผิดธรรมมาทำให้เขามีทรัพย์แต่เชื่อไหมว่าทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถรองรับให้เขาศึกษาพระธรรมได้เนี่ยนะเขาจะเดือดร้อนเพราะทรัพย์ที่เขาแสวงหามันนั่นแหละถ้าเขาไปทำปานาติบาตมานะทุกอย่างของเขาที่เขามีอยู่เช่นบ้านเขาซื้อด้วยเงินที่ได้จากปานาติบาตเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะนั่งไม่เป็นสุขหรอกเมื่อฟังธรรมเนี่ยนะชีวิตของเขาก็จะระทมทุกข์จริงๆเพราะฉะนั้นประโยคะต้องสมบัติอันกาลคติอุปธิประโยคะเนี่ยนะสมบัติจึงจักศึกษาพระธรรมได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมโดยมากเป็นคนมีบุญเนี่ยนะเป็นคนมีบุญทีนี้ในบรรดาคนมีบุญเหล่านั้นเนี่ยนะได้มีโอกาสศึกษาก็เลยไปหาสิกขานุตริยะไปเลยที่จะมีโอกาสศึกษาแล้วก็มีสวรรานุตริยะทั้งได้ฟังแล้วก็เอาไปเจริญตามไปปฏิบัติตามเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอีกนะอันนี้ก็นับว่ายากไปอีกก็คิดดูนะว่าเราเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่จิตไม่เป็นอื่นเลยจิตเย็นไปกับคำสอนนั้นอย่างเดียวนี่ง่ายไหมก็ถามคนที่ลองอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะว่าเปิดตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้ายที่นั่งอ่านไม่คิดเรื่องอื่นเลยใจเป็นไปกับคำสอนอย่างเดียวเนี่ยนะมีไหมมีกี่ครั้งอย่างเงี้ยหรือว่าฟังธรรมเนี่ยนะตั้งกับฟังธรรมหัวม้วนกับท้ายม้วนเนี่ยคิดเรื่องเดียวยาวไปตลอดเลยนะไม่ฟุ้งเรื่องอื่นมาปนเลยก็หายากนะอุทจะเป็นต้นเนี่ยก็ครอบงำกลุ่มรุมมันก็อยากจะชื่นชมดีอีกนั่นแหละว่าเออมีบุญจริงๆนะอย่างนึกถึงในญาติๆของมาหรือว่าในสังคมสิ่งแวดล้อมในแถวๆหมู่บ้านตามชนบททั้งหลายเนี่ยนะบางทีเขาก็อยากฟังธรรมนะแต่ก็ไม่มีผู้ที่แสดงธรรมให้ฟังอีกนั่นแหละนะเขาก็ไม่มีผู้แสดงธรรมให้เขาฟังอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งบางคนก็มีศรัทธาแต่ว่าไม่สามารถที่จะฟังอะไรที่มันลึกซึ้งได้ถ้าหากว่าฟังเรื่องถ้าให้ทานนะยกตัวอย่างมีคนให้มีคนรับเป็นภาพชัดเจนแบบนั้นเขาจะนึกออกแต่ถ้าบอกว่าโหจิตเจตสิกรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วอันนี้ชัดไปกันใหญ่ละเนี่ยนะนี่คิดตามไม่ถูกเลยว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คุณเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้นึกไม่ออกเลยนะอันนั้นเอาฟังนี่นั่งหาวอย่างเนี้ยว่างั้นแต่บางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะแค่เล่าชื่อว่าเออพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างเนี่ยนะเขาบอกโหท่านเทศลึกซึ้งเกินไปเขาว่างั้นอันนี้ก็คือเป็นภาระอย่างหนึ่งว่าสติปัญญาเนี่ยนะที่ได้รับการกล่อมเกลามาพอที่จะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนนี่ก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นคนมีบุญจริงๆทีนี้เมื่อมีบุญขนาดเนี้ยขออย่างเดียวว่าอย่าพลาดกันแล้วกัน นี่ถ้าพลาดเนี่ยช่วยไม่ได้ถ้าพลาดแล้วนะทำให้นึกถึงพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพระผู้มีพระภาคพระองค์ก่อนพระภิกษุรูปนี้เนี่ยนะเป็นคนที่บางอย่างก็สะเพร่าแต่ก็หลายเรื่องก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมากไอ้ความสะเพร่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็คือขึ้นไปบนเรือแล้วก็จับตะไคร้ต้นตะไคร้น้ำอ่ะนะเสร็จแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเอิ่มขาดช่างมันเนี่ยนะด้วยจิตที่ไม่มีศรัทธาในพระวินัยเนี่ยนะด้วยจิตที่เป็นอกุศลทำพืชให้มันขาดไปคือพระวินัยบัญญัตินี้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุนี้เป็นปาจิตีในเพราะความเป็นผู้ถูกพรากแห่งภูตคามหมายความว่าถ้าหากว่ามีเจตนาที่จะพรากต้นไม้เนี่ยนะที่อยู่ในต้นเนี่ยอันนั้นเป็นอบัติปาจิตีว่างั้นเลยภิกษุรูปนี้ท่านพอทำให้ขาดแล้วก็นึกว่าเล็กน้อยไม่มีอะไรว่างั้นเถอะบาปเราเนี่ยมันเล็กน้อยท่านก็คิดอย่างนี้แหละทีนี้นานๆเข้าก็เจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะไปเรื่อยจนใกล้จะตายใกล้จะตายเนี่ยนะไอ้เจตนาที่ว่าไม่มีโทษไอ้นิดหน่อยอันนั้นเนี่ยมาปรากฏเลยเหมือนกับหญ้าเนี่ยนะเหมือนกับต้นไม้มาพันคอตลอดเนี่ยนะไอ้ที่ไปโทษอันนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแสดงอบัติคืนอยากจะแสดงอบัติทีนี้ไม่มีพระภิกษุผ่านมาในละเวกนั้นเลยไม่มีมาเลยจนตายอ่ะเดือดร้อนใจเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะเพราะผิดศีลเนี่ยเพราะตัวเองรักษาพระวินัยบัญญัตินั้นไม่ได้ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพญานาคเนี่ยนะพอเกิดเป็นพญานาคก็เดือดร้อนนะก็ว่าโอ้เราเนี่ยศึกษาบวชปฏิบัติธรรมมา 20,000 ปีตายแล้วมาเกิดในกำเนิดกินเขียดเท่านั้นที่จริงพญานาคก็คือตระกูลงูทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าเป็นงูชั้นดีหน่อยเนี่ยนะนะก็คือเกิดมาในตระกูลกินเขียดกินอะไรปานนั้นก็เลยสลดสังเวชใจนานเข้าก็มีลูกสาวอยู่คนนึงทีนี้ก็แต่งคาถาให้ลูกสาวเนี่ยมาขับร้องเพื่อที่จะได้ดูว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกหรือยังเขาก็ทำอย่างนี้นะจนผ่านไปพุทธันดรหนึ่งตอนหลังก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเข้าไปเฝ้านี่นะพระองค์ก็แสดงธรรมะให้ฟังพอแสดงธรรมะให้ฟังปั๊บเข้าฟังจบปกติแล้วถ้าความผิดพลาดอันนั้นไม่เกิดนะเขาต้องได้โสดาปัตติผลแต่เนื่องจากอาเหตุกะปฏิสนธิเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นพญานาคฟังธรรมที่ลึกซึ้งอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นก็อดไปอีกเนี่ยนะทีนี้กว่าจะตายจากความเป็นนาคเพราะพญานาคบางอย่างเนี่ยนะอายุเป็นกับเนี่ยนะอายุเป็นกับกับเพราะฉะนั้นกว่าจะสิ้นกำเนิดตายจากพญานาคเกิดโผล่มาอีกทีหนึ่งไม่มีพุทธศาสนาอีกแล้วยังไงเนี่ยนะมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขามั่งเกิดเป็นเทวดาในสมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาอีกจะทำยังไงล่ะคะนี่แล้วจะมีผู้ใดมาประกาศอริยสัจให้ฟังอีกสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ของง่ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันแล้วกันเนี่ยนะมันรักษาลาภอันนี้เอาไว้ให้ดีเถอะ ก็ถือว่าพวกเราที่ได้มานั่งฟังวันนี้เป็นผู้ที่มีสมบัติที่ดีนั่นคือคติสมบัติเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับมีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมมีโอกาสที่จะประพฤติธรรมมีโอกาสที่จะพัฒนาจิตใจนะครับแล้วก็อยู่ในกาลสมบัติคือในสมัยที่พุทธศาสนายังดำรงอยู่และมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่อันนี้ก็นับวันแต่จะหาได้ยากลงไปทุกที แล้วก็สำคัญนะที่กล่าวไปเนี่ยไม่ได้เน้นว่าต้องมาฟังที่นี่นะขอให ้ ทำความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าหากว่าท่านมีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะที่ไหนที่จะเป็นไปเพื่อความมั่นคงในพระศาสนาท่านทำไปเถอะท่านจะได้เลือกการสถานที่และบุคคลอะไรเลยเนี่ยนะอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญในพระศาสนาของเราก็ทำไปเถอะเพราะว่าถามว่าเราทำเพื่อพระศาสนาหรือทำเพื่อใครเนี่ยนะเคยคิดไหมว่าเราเนี่ยเกิดมาพิทักษ์พระศาสนาหรือว่าเกิดมาแสวงบุญในพระศาสนาอันนั้นคือบางท่านพอศึกษาพระธรรมไประดับหนึ่งก็หลงประเด็นนึกว่าตัวเองนี่คือองครักษ์พิทักษ์พระศาสนามาว่างั้นเถอะเนี่ยนะจะปกปักพระศาสนาจนชินใจว่างั้นที่ไหนได้รักษาใครล่ะเพราะตัวเองเนี่ยเสื่อมไปจากศาสนาตั้งนานแล้วก็รักษาแต่คำว่าพอพานสระอุททหารทอธงหรืออะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็รักษาไว้เท่านั้นแหละ แต่สภาวะเขาเสื่อมจากพระศาสนาไปตั้งนานแล้วเพราะสภาพจิตใจเขาห่างจากคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าห่างจากคุณของพระธรรมห่างจากคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเพราะมาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้มีใจตั้งมั่นอยู่กับคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะกับพระธรรมและพระสงฆ์โดยที่ไม่เกี่ยงกาลสถานที่และโอกาสอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญก็เอาเถอะพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยประกาศให้รู้เนี่ยนะก็เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ที่สอดส่องเราไม่มีกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเลยที่ไปทำอะไรกับแสงสว่างในดวงอาทิตย์นะนอกจากแสวงหาประโยชน์จากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยนะไม่ต้องไปทำอะไรเลยพระศาสนาก็เหมือนกันถ้าเราได้ประโยชน์จากพระศาสนามากเท่าไหร่เราก็ปกปักพระศาสนาเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากพระศาสนาเลยนะอย่างไรก็พระศาสนาก็ยังหมดอยู่ไปเพราะฉะนั้นพระศาสนานั้นเป็นเรื่องของกุศลศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะที่ตั้งมั่นในคุณของพระองค์อาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดนานละเมื่อ9ปีที่แล้วท่านบอกว่าถ้าใครกลัวพระศาสนาเสื่อมนะทำอย่างนี้สิครับปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันศาสนาก็ไม่เสื่อมนะเนี่ยนะทำตัวให้เป็นพระโสดาบันซะว่างั้นก็ไม่เสื่อมจากพระศาสนาแล้วหรือพระศาสนาก็ไม่เสื่อมจากบุคคลนั้นแล้วแต่ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่พระธรรมก็ยังอยู่พระสงฆ์ยังอยู่บริบูรณ์หมดเลยนะพระองค์สอนพระธรรมคำสอนนะก็ไม่ได้ปฏิบัติตามอะไรเลยพระองค์บอกว่าตถาคตจะเป็นว่าอะไรเขาพระองค์ว่างั้นนะถ้าหากว่าเราอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าญาติไม่มีศรัทธาเนี่ยนะอ้าวแล้วหมอจะไปทำอะไรกับเขาของเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นนะเออแล้วพระพุทธเจ้าจะมาว่าอะไรเราทำไมเราไม่ไปเที่ยวโพธนาคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่ฟังธรรมไปโพธนาที่โรงหนังเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีกิจอะไรที่จะต้องไปทำอะไรเขาเลยมันอย่าลืมว่าเรามาแสวงบุญของเรานะเรามาแสวงบุญด้วยตัวของเราสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อบุญเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อบารมีของเราสิ่งนั้นก็เจริญไปเถอะสิ่งนั้นแหละควรที่เราจะต้องรีบบำเพ็ญอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าความเพียรควรรีบทำในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งเพราะว่าความพัดเพียรกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเพราะว่าปัจจัยแห่งความตายเนี่ยนะมีมากมายมหาศาลไปขอผัดขอเพียรได้ไหมไม่ได้เมื่อปัจจัยที่เป็นปัจจัยให้สู่ความตายเนี่ยมากมายในลักษณะนี้เนี่ยนะชีวิตของเราก็จะเหลือน้อยเต็มทีอันถ้าหากว่าเราสามารถยังจิตให้เป็นไปในคำสอนได้มากเท่าไหร่อันนี้เป็นสมบัติจริงๆของเราเลยเป็นตัวแท้ๆของเราเราจะไปเชื่อมติดในพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปที่ว่าฟังธรรมแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ก็จากเชื้ออันนี้แหละที่จะไปถ้าหากว่าเชื้ออันนี้ที่มีในพระรัตนตรัยน้อยไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เนี่ยนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ยังเฝ้าวัฏฏะอยู่ตามเดิมยังแบกภาระคือขันธภาระตามเดิมยังแบกอายตนะภาระตามเดิมยังแบกธาตุตามเดิมเนี่ยนะยังแบกทุกขินทรีย์ไปตามเดิมยังแบกอินทรีย์ทั้งหลายไปตามเดิมแบกทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ไปตามเดิมเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยนะก็บอกว่าพระธรรมคำสอนที่อุปมาเมื่อกี้ว่าเหมือนกับแสงสว่างเนี่ยนะแสงสว่างเนี่ยเป็นคนของเป็นสมบัติของคนมีตาว่างั้นเถอะใครมีตาก็สามารถรับแสงสว่างได้ของเราทั้งหลายถ้ามีตาอย่างนี้แล้วถ้าไม่หลับตาเสียอย่างไรเสียก็คงได้ประโยชน์จากแสงสว่างเนี่ยนะถ้าเรามีตาอย่างนี้ถ้าหากว่าฝักใฝ่ที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนก็นับว่าโชคดีมหาศาลถ้าเทียบประวัติศาสตร์เรื่องของพระไตรปิฎกแล้วนะไม่มียุคไหนที่พระไตรปิฎกสมบูรณ์เท่ายุคนี้แล้วเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเราพูดเฉพาะเมืองไทยนะไม่มียุคใดที่มีพระไตรปิฎกสมบูรณ์เท่ายุคนี้ถ้าหากว่ามาเกิดเมื่อ 7-80 ปีที่แล้วท่านก็อดนี่นะพระไตรปิฎกเนี่ยนะเพิ่งมาพิมพ์ไม่นานนี่เองนี่นะพระไตรปิฎกเพิ่งมาพิมพ์ตอนรัชกาลที่8แต่ก็ยังอยู่ในวงแคบมากนี่นะพอรัชกาลที่9หรือฉบับพิมพ์เมื่อประมาณพ.ศ. 2500หรือเมื่อ40ปีที่แล้ว ตอนนั้นก็ยังไม่มีอรรถกถาและความบริบูรณ์ของพระไตรปิฎกรุ่นก่อนๆก็ไม่เต็มร้อยแบบนั้นเถอะนะทีนี้อรรถกถาก็ไม่มีเนี่ยนะอรรถกถาก็ใครไปมีครูอาจารย์ดีก็โอ้ได้อ่านมาเล่มหนึ่งนี่ก็ดีใจแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นครูอาจารย์สมัยก่อนๆไม่มีอรรถกถาจะได้เฉพาะพระไตรปิฎกอย่างเดียวอ่านนี่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็อธิบายเอาเองแต่ว่าอรรถกถาทั้งหลายท่านอธิบายว่าอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแต่ว่ายุคหลังมาเนี่ยอรรถกถาเนี่ยน้อยเล่มมากที่ยังไม่แปลไม่พิมพ์โดยมาก 99% เนี่ยพิมพ์หมดแล้วแปลหมดแล้วเนี่ยนะยังเหลือคัมภีร์ชั้นฎีกาแต่ฎีกาก็พิมพ์แล้วก็แปลมาอีกเยอะแล้วนะเริ่มทำมีกลุ่มที่เขาทำกันอย่างเป็นการเป็นงานเลยเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะพระธรรมคำสอนเนี่ยนะนับว่าบริบูรณ์มากแต่ถ้าเป็นประวัติของพระหลายๆรูปสมัยก่อนๆเนี่ยนะโอ้ยไปเสาะแสวงหาเรียนรู้พระธรรมเนี่ยนะยากจริงๆมีพระเถระรูปหนึ่งผู้มีชื่อเสียงมากถ้าเอ่ยชื่อนะเราทั้งหลายรู้เลยแต่เชื่อไหมว่าท่านมีความรู้เรื่องปัจเจกปัจเจกขณะ4รู้เรื่องปาราชิก4เท่านั้นเองในส่วนที่เป็นธรรมะนะส่วนอื่นๆท่านไม่ค่อยรู้ธรรมะธรรมโมอะไรเลยจริงๆเพราะสมัยนั้นไม่ค่อยมีการเรียนมีการศึกษามีการเรียนรู้นี่นะแต่ว่าอาศัยความที่ว่าท่านมีบุญบางอย่างทำให้มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วประเทศว่างั้นเถอะแต่ว่าความรู้ในด้านพระศาสนาจริงๆเนี่ยท่านน้อยมากน้อยจริงๆเนี่ยนะก็เนื่องจากความไม่สมบูรณ์เหมือนกับยุคนี้แล้วยุคนี้เนี่ยนับว่าสมบูรณ์มากแล้วก็เราสามารถเรียนรู้พระธรรมคำสอนได้ทั้งในทางเทปเนี่ยนะหรือในทางหนังสือเนี่ยนะซึ่งหนังสือก็เอาจะเอาแบบเล่มเล็กก็ได้นะเห็นเล่มโตไปถ่ายเอกสารเหลือให้ย่อเล่มเล็กหรือไปถ่ายไว้เป็นสูตรไปที่ไหนพกติดตัวไปด้วยก็ได้ซึ่งสามารถทำได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วในยุคนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบในความมีบุญนี่ก็นับว่ามีบุญมหาศาลกรุงเทพเนี่ยนะเดินทางไม่ถึงชั่วโมงแล้วตอนนี้เนี่ยนะแวบเดียวเนี่ยถ้าเกิดมีธุระกรุงเทพเนี่ยนะหรือธุระกรุงภูเก็ตหรือว่าไปประเทศไหนก็ตามแต่นั่งหรือไปใช้เวลานี้เดียวเพราะฉะนั้นนับว่ามีบุญมหาศาลอย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงเลยเป็นอันขาดเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่ปล่อยโอกาสเหล่านี้ให้ล่วงเลยเนี่ยนะก็เพราะอุปนิสัยอัธยาศัยยุคต่อไปถ้ามีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงในเรื่องอริยสัจอีกครั้งหนึ่งเราก็น่าจะมองเห็นตามนะผู้ที่มองเห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระโสดาบันนั่นเองเนี่ยนะพระโสดาบันก็คือผู้ที่เห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นในภพนี้ในชาตินี้อย่างไรเสียเรียนเรื่องอริยสัจเอาไว้ให้พอเป็นเสบียงทางไปเถอะเนี่ยนะศึกษาความรู้ความเข้าใจให้เป็นอริยสัจพอไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปท่านชี้อริยสัจก็มองเห็นเลยเนี่ยนะถ้าเป็นในส่วนนี้นะของมาในฐานะเป็นผู้บรรยายไม่อยากออกความเห็นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากให้อย่างคุณใครดีมาเป็นตัวอย่างนะว่าจะแนะนำยังไงในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะของคุณหมอวัลลบก็ได้อะในฐานะเป็นคนสมัยใหม่ว่างั้นเถอะถ้าจะศึกษายังไงให้เป็นไปกับคำสอนจริงๆในยุคนี้ว่างั้นเพราะว่าผู้บรรยายทั้งหลายโดยมากก็จะเอาความเข้าใจของตัวเองผสมเข้าไปด้วยเอาอะไรเป็นเครื่องวัด คือถ้าจะพิจารณานะครับว่าหลักธรรมไหนเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยในพระวินัยปิฎกมีอยู่8ข้อผมจำได้ไม่หมดหรอกครับมันมีอย่างเช่นต้องไปเปิดในพระไตรปิฎกนะครับว่าจะมีว่าถ้าทำไม้ใดเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรเพื่ออย่างเช่นว่าอะไรผม ว่าราคะ ดีเด้อเชิญพระอาจารย์ดีกว่าครับแต่ว่ามีอยู่8ข้อผมจะ นะสัญญาเหล่าใดเป็นไปเพื่อคลายราคะเนี่ยนะคือเมื่อศึกษาพระธรรมนั้นแล้วโลภะลดลงไหมอย่างนั้นนะถ้าโลภะลดลงก็ใช่อย่างหนึ่งนะถ้าโลภะเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วก็เป็นไปเพื่อยินดีในวัตตะหรือว่าเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในวัตตะเป็นไปเพื่อมักน้อยสันโดษหรือว่าเป็นไปเพื่อมักมากเป็นไปเพื่อคลุกคลีหรือว่าเป็นไปเพื่อปรารภความเพียรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดเครื่องตรวจสอบอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้กับพระนางโคตมี นี่ยนะว่าแต่ถ้าหากว่าจำหลักง่ายๆว่าพระสารีบุตรชื่นชมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าที่เคยมีแล้วในอดีตเท่าไหร่ก็ตามพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละนิวรณ์ 5มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4เจริญโพชฌงค์ 7แล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่จักมีในอนาคตต่อไปเนี่ยนะนับแต่พระสีอานเป็นต้นที่จักมีต่อไปพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นก็จักละนิวรณ์ 5มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4อบรมโพชฌงค์ 7หรือเรียกว่าเจริญภาวนาในโพชฌงค์ 7หรือว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราทุกวันนี่นะพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงละนิวรณ์ 5มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4อบรมโพชฌงค์ 7เพราะนั้นเป็นไปตามหลักของการละนิวรณ์ 5มั้ยเนี่ยนะแล้วก็สติปัฏฐาน4เนี่ยตั้งมั่นไหมแล้วก็อบรมโพชฌงค์ 7มั้ยถ้าหากว่าอันนี้จะเอาหลักกว้างๆก่อนนะแต่ถ้าจะเอาตามรายละเอียดถ้าตอบตามอัธยาศัยส่วนตัวของอาตมาเนี่ยถึงพระไตรปิฎกว่าเป็นสรณะเนี่ยนะพระปริยัติธรรมเนี่ยนะเฉพาะส่วนตัวแล้วถึงพระปริยัติธรรมเป็นต้นว่าเป็นสรณะเพราะฉะนั้นอะไรถ้าเป็นปริยัติธรรมมีที่มาที่ไปมีหลักมีฐานชัดเจนอันนั้นแหละคือสรณะของเราเนี่ยนะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยนะเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วเอ๊ะคนอื่นเขาจะมีเวลาขนาดนั้นหรือหลายครั้งนะถ้าจะพูดในส่วนตรงนี้เนี่ยขอมารู้สึกเห็นใจคนอื่นจริงๆว่าคนที่ไม่ได้เสียสละมาศึกษาขนาดนี้เขาจะเข้าใจได้อย่างไรเนี่ยนะคือเนื่องจากมาวัดในลักษณะส่วนตัวนะคือส่วนตัวเราเนี่ยนะเราทุ่มเทในด้านนี้นะท่านี้ก็คือชีวิตทั้งชีวิตว่างั้นเถอะมาทุ่มเทเพื่อให้เข้าใจก็เพิ่งเข้าใจแค่นี้นะในแค่นี้ในส่วนที่เราเข้าใจน้อยมากเนี่ยนะก็บอกว่า 100% นี่อาจจะเพิ่งเข้าได้เปอร์เซ็นต์ 2% อย่างเงี้ยนะซึ่งมันเหมือนกับว่าเรานี่ยังห่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหลือเกินนี่ขนาดเราทุ่มเทขนาดนี้นะวันเวลาผ่านไปเนี่ยนะโดยมากคลุกคลีกับกิจกรรมเหล่านี้หมดเลยเนี่ยนะทั้งอ่านทั้งฟังทั้งคิดทั้งอะไรสารพัดเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มาได้คลุกคลีกับสังคมสิ่งแวดล้อมที่ว่าเป็นไปตามแนวพระไตรปิฎกก็ยังไม่เป็นที่พอใจของเราเองเลยเพราะฉะนั้นคนอื่นๆนี่ก็นับว่ายากจริงๆเนี่ยนะในส่วนนี้แต่ว่าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าโอกาสที่จะได้อ่านนะถ้าเฉพาะของอามานี่นะพระพุทธเจ้าองค์นี้น่าจะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแทบจะกล้าพูดขนาดนั้นเลยน่าจะเป็นชาติสุดท้ายคือไอ้ชาติสุดท้ายนี่ไม่ใช่นิพพานนะชาติสุดท้ายที่ได้เกี่ยวข้องกับพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้คือหมายความว่าพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากโลกแล้วอย่างหนึ่งและสำคัญนะเราก็จะจากโลกนี้ไปแล้วโลกนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เกิดประเทศไหนเอานี่ก่อนประเทศที่นับถือพระศาสนาตามพระไตรปิฎกมีกี่ประเทศก่อนเนี่ยนะเราอาจไปเกิดทวีปไหนอ่ะเนี่ยนะหรืออาจจะไปเกิดเป็นพวกเทวดาคิดหรือว่าเราจะไม่หลงสีเสียงหรือจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่เธอถ้าไปเกิดเป็นอบายไม่ต้องพูดถึงเลยว่าโอกาสที่จะได้ศึกษาอย่างนี้เนี่ยแทบไม่มีอีกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเสียสละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอะไร อว ัยวะนะสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะไว้แล้วก็พึงสละอวัยวะเพื่อรักษา ชีว ิตแต่ถ้าหากว่าบุคคลจักต้องรักษาธรรมต้องสละแม้กระทั่งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมแล้วเขาเหล่านั้นจักไม่เสื่อมจากธรรมคำว่าธรรมในที่นี้ได้แก่อะไรคือกุศลธรรมทั้งหลายถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละเป็นกุศลที่เยี่ยมยอดที่เป็นไปเพื่อฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เป็นไปเพื่อฝักฝ่ายแห่งความพ้นจากวัฏทุกข์ถ้าหากว่าเราจักเจริญในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันคำว่าธรรมในที่นี้เนี่ยนะเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานเน ี่ ยนะแต่ว่าก่อนที่โดยเฉพาะส่วนตัวของมาเองถ้า ไม่ได้ศึกษาพุทธคุณมาบ้างก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปัญหาในการศึกษาพระธรรมเบื้องแรกเลยนะเบื้องแรกเลยไปศึกษาประวัติพระพุทธเจ้าหรือว่าคุณพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะให้เพียงพอให้รู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วต่อไปก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนพระธรรมเพื่ออะไรเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าเราจะอ่านข้อเขียนของใครสักคนเนี่ยนะควรเรียนรู้ประวัติของเขาสักหน่อยว่างั้นเถอะแล้วค่อยดูข้อเขียนของเขาชั้นในตรงนี้เราก็ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ละเอียดให้เพียงพอก่อนแล้วก็ค่อยว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยสอนอย่างไรคำว่าที่นำมาพูดเมื่อกี้หมายความว่าที่ไหนก็ได้นี่นะคือหมายว่าที่ไหนก็ได้ถ้าจักเจริญในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่เกี่ยงการสถานที่และบุคคลเนี่ยนะ คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมมาเชิญครับ สำหรับผมเองมีความเห็นส่วนตัวนะครับนอกจากจะพิจารณาว่าเข้ากับพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วเนี่ยก็พิจารณาว่าเข้ากับอรรถกถาหลักๆทีนี้สำหรับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมมีข้อพิจารณาอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหนึ่งในเรื่องความกตัญญูอันที่สองเรื่องศีลคือถ้าในเรื่องความกตัญญูเนี่ยกับศีลเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยไม่ควรไปฟังอันแรกเลยนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะต้องกตัญญูต่อพระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าถ้ากล่าวว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับในเราดูในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะไม่มีการออกเหรียญออกอะไรมาบูชาตนเองเนี่ยไม่มีเพราะว่าที่จะเทียบตนเองกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่สมควรนั้นถ้าหากว่าเป็นพระภิกษุที่มาออกเหรียญมาเพื่อตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยธรรมชาติของผมนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมจะไม่เข้าไปฟังประการต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยฆราวาสเนี่ยที่อย่างน้อยนะครับต้องมีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาบ้างถ้าไม่มีกตัญญูกตเวทีเนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยน่าฟังเพราะว่าเหมือนกับคนที่ถือธรรมะแต่ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยในด้านของศีลเนี่ยถ้าเราพิจารณาคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ไม่ล่วงศีล5โดยที่สุดแม้แต่ชีวิตเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเราพิจารณาเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่เราจะไปศึกษาด้วยเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีความเคารพต่อพระปาติโมกข์คือไม่เจตนาล่วงศีลถ้าเจตนาล่วงศีลเนี่ยก็รีบทำคืนเพราะว่าอันนั้นเป็นเครื่องกันต่อการบรรลุฌานหรือว่ามรรคผลนิพพานที่ยิ่งขึ้นไปทีนี้ถ้าว่าพระภิกษุนั้นๆเนี่ยเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ล่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าว่าพิจารณาว่าถ้าว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์เนี่ยยังล่วงศีลอยู่นะครับก็ในทัศนะผมคิดว่าเสี่ยงมากๆที่จะเข้าไปฟังแล้วก็สำหรับฆราวาสเนี่ยฆราวาสเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณธรรมพื้นฐานก็เป็นศีล5ทีนี้ถ้าว่าฆราวาสผู้นั้นเนี่ยไม่มีศีล5ไม่เคารพศีล5เนี่ยนะครับศึกษาไปก็เป็นอันตรายได้ผมคิดว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยประการที่1คือความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยต่อบิดามารดาศีลพระภิกษุก็ปาติโมกขสังวรศีลฆราวาสอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ศีล5เนี่ยควรจะดีก่อนแล้วเราถึงจะเข้าไปเรียนเพราะการเรียนจากคนที่มีวิชาการเนี่ยทุศีลเนี่ยผมในทัศนะผมคิดว่าอันตรายอีกข้อหนึ่งที่ผมพิจารณาเป็นส่วนตัวนี่ความเห็นส่วนตัวคือความเร็วเนื่องจากว่าอายุเราสั้นมากเพราะนั้นถึงอายุน้อยเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะหลุดจากต้นไม้หรือเปล่าคือจะจุติวันนี้เปล่าก็ไม่ทราบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอัตราในการศึกษาเนี่ยด้วยความเร็วเนี่ยถ้าเราอ่านเองแล้วเข้าใจเร็วสูงกว่าเนี่ยผมจะไม่ไปเรียนจากผู้นั้นอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ถ้าอย่างคุณหมอพูดเมื่อกี้นี่ก็เอามงคล38นั่นแหละเป็นเครื่องวัดนะเพราะฉะนั้นการทรงจำมงคลทั้ง38ก็นับว่าเป็นไม้บรรทัดมาตรฐานที่เอาไว้วัดคนเหมือนกันเมื่อไปเกี่ยวข้องว่าบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะได้มงคล38อะไรบ้างนับตั้งแต่1เข้าเป็นพานไหมเนี่ยนะคำว่าพานเนี่ยแบ่งเป็นพานทางกายทางวาจาและทางใจก็เขาเป็นพานไหมหรือเขาเป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตทางกายทางวาจาและทางใจแล้วบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะคือบุคคลเช่นไรคือบุคคลที่เราควรบูชาแล้วก็อัตตะสัมมาขออะไรนะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมัง ปฏิรูปประเทศเนี่ยนะปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศวาโสจะการอยู่ในประเทศที่สมควรปุพเพกตปุญญาตาการตั้งการทำบุญไว้ดีแล้วแต่ปางก่อนอัตตะสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุดมมงคลแล้วก็พาหุสัจจันจะสิบปัญจะการเป็นพหูสูตรหรือความรู้ในศิลปะอันนี้ก็เป็นมงคลนะพหุสัจจันจะสิบปัญจะวินโยจะสุสิกขิโตนะวินัยที่ศึกษามาเป็นอย่างดีเช่นเรื่องกรรมบทที่ศึกษาเป็นต้นมาเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นมงคลแล้วก็การตั้งตนไว้โดยชอบอันนี้ก็เป็นมงคลการเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยนะมาตาปิตูปัฏฐานังการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้ก็เป็นมงคลถ้าหากว่าคนที่มีครอบครัวแล้วการสงเคราะห์บุตรและภรรยาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นมงคลนั่นนะแม้กระทั่งการให้ทานเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นมงคลนั้นมงคล38ถ้าหากว่าพูดในด้านเกี่ยวข้องกับคนนะทรงจำมงคลทั้ง38แล้วก็เอาไปไว้วัดคนที่เราเกี่ยวข้องเขาไม่ดีก็ให้เรารู้ว่าเขาไม่ดีเขาดีเราก็รู้ว่าเขาดีแล้วเราก็รู้ดีรู้ชั่วแล้วควรจะคลุกคลีควรจะเกี่ยวข้องควรจะคบกับเขาในแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่ดุลของเราเพราะในโลกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญานี่นะเป็นทรัพย์หรือว่าปัญญานี่นะเป็นแสงสว่างในโลกอันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนะที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนับว่าเป็นความสำคัญจริงๆเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคือทำให้นึกถึงในธรรมบทเรื่องหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอานนท์เธอเข้าใจว่าการฟังธรรมนี่เป็นของง่ายหรือคล้ายๆพระนนท์ก็บอกว่าก็จะไม่ยากเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนแสดงเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นคนแสดงก็ไม่น่าจะฟังยากอะไรพระองค์ตรัสว่าตลอดแสนโกรธกับเป็นอเนกเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ฟังธรรมหรอกเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไปกับคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ฟังง่ายเมื่อฟังไม่ง่ายเนี่ยนะจะให้เขายินดีได้อย่างไรเนี่ยนะเราก็ถามในลักษณะนี้ว่าอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะมองกลับกันว่าเรารู้สึกไปยินดีอะไรกับเขาบ้างนะแล้วจะให้เขามายินดีกับเราได้อย่างไรแต่ว่าเราไม่ควรไปแสวงขนกับคนอื่นเนี่ยนะเพราะว่ากิจคนอื่นถึงจะมากก็ไม่ได้เกื้อกูลอะไรต่อเรากิจของเราถึงจะน้อยก็เป็นประโยชน์ของเราเราก็ไม่ควรไปคิดในส่วนนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ตัวเองก็ควรทำสิ่งนั้นไปเนี่ยนะพระองค์ตรัสเลยนะว่าประโยชน์คนอื่นถึงจะมากมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราหรอกเนี่ยนะประโยชน์ของเราถึงจะน้อยก็ยังพอรักษาตัวเองไว้ได้มันก็คือเอาประโยชน์ตนเป็นเกณฑ์เป็นประมาณนั่นเองเนี่ยนะ คำว่ายักษ์กับอสุรกายที่หมายเหม ือ นก ัน หร ือ เปล่า ไม่เหมือนคือคำว่าอสุรกายโดยมากก็รวมอยู่ในพวกเปรตแต่อสูรแต่ถ้าใช้คำว่าอสูรนะอสูรนี่เป็นพวกเทพอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะอสูรนี่ก็คือเทียบเท่ากับเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อก่อนนี้เขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงถูกพระอินทร์ไล่ให้ไปอยู่โน่นนะบาดาลนะที่จริงแล้วพวกอสูรทั้งหลายก็คืออสูรกับอสุรกายเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกนะอสูรเนี่ยคือพวกเทวดาอสุรกายก็คือสงเคราะห์เป็นพวกเปรตอยู่ในประเภทเปตคติแต่ถ้าอย่างอสูรเช่นอสุรินทราหูเป็นต้นอันนี้ใครรู้ว่าเทวดาเทียบเท่าเทวดาชั้นดาวดึงอลวกยักษ์นั้นเป็นเทวดาเป็นประเภทเทวดาแต่อยู่ในประเภทภูมิเทวดาอันนั้นถ้าพูดเทพนะเทวะกับเทวดาต่างกันโดยพยัญชนะเป็นธรรมที่ควรรู้แต่ยยธรรมบางแห่งเนี่ยหมายถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นะ แต่ว่ายยธรรมในที่เราเรียนนี่เป็นในสุตตมยญาณเป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้นี่นะแต่ยยธรรมที่เรียนในอภิธรรมมัทสังคหะนั้นหมายถึงยยธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้นี่นะพระองค์รู้ทั้งสังขารนิพพานบัญญัติวิการเนี่ยนะพระองค์รู้โดยไม่มีส่วนเหลือทั้งหมดเลยอันนั้นหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัพพัญญุตญาณนี้เป็นความรู้ยยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สัพพัญญุตญาณรู้สิ่งที่ถูกรู้หมายถึงตัวยยธรรมความรู้เป็นชื่อของสัพพัญญุตญาณพันสัพพัญญุตญาณเนี่ยรู้ยยธรรมทั้งหมดเลยที่บอกว่าบทธรรมมีอยู่เท่าใดพระพุทธเจ้าก็รู้เท่านั้นแหละถ้าพูดถึงในส่วนตรงนี้ทำให้นึกถึงอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้อะไรเท่าไหร่พระพุทธเจ้าก็รู้เท่านั้นสิ่งที่สัตว์ทั้งหมดในโลกนี้นะรู้หรือว่าสัตว์ที่เคยมีในอดีตรู้สัตว์ที่จะมีต่อไปในอนาคตรู้นะพระพุทธเจ้ารู้หมดเลยพระพุทธเจ้ารู้ไอ้เขาบอกว่าเราเนี่ยรับรู้อะไรนะทำให้เห็นถ้าเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนะเราว่าเรารู้นะที่จริงพระพุทธเจ้ารู้ไอ้สิ่งที่เรารู้พระองค์ก็รู้ไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยนะพระองค์รู้มากกว่านะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่ควรรู้ที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีในโลกเนี่ยนะอันนี้หมายถึงสัพพัญญุตญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยอาวัชนะหมายความว่านึกก็รู้เลยนึกปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเนื่องจากบารมีที่สะสมมาเนี่ยนะบารมีที่ถึงฝั่งนะถึงฝั่งแห่งบารมีธรรมแล้วก็ทำให้รู้ได้ไม่ยากแค่นึกเฉยๆก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรคือทำให้นึกถึงว่าชีวิตในอนาคตหรือว่าสังสารวัฏของผู้ที่ไม่รู้อริยสัจเนี่ยนะเป็นสังสารวัฏที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยนะหรือแปลว่าความคิดของคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนะถ้าพูดแบบโลกๆนะความคิดคนไม่มีศีลเนี่ยความคิดที่น่ากลัวที่สุดถ้าเขาจะคิดอะไรสักเรื่องนะปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีเลยฉันใดก็ดีความคิดของผู้ที่ไม่รู้แจ้งสัจธรรมหรือเรียกว่าอริยสัจธรรมเนี่ยนะผู้ที่ไม่รู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะคติไม่มีแน่นอนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเมื่อคติไม่มีอะไรแน่นอนถามว่าเราเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะหาความสวัสดีหาความปลอดภัยในสิ่งนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะแต่ถ้าเฉพาะส่วนตัวก็คือที่พูดเนี่ยนะทำให้เราต้องภาคเพียรที่จะศึกษาต่อไปไม่ได้พูดแล้วก็ท้อเลิกไม่ใช่เนี่ยนะถ้าหากว่าทำไม่เสร็จไม่เลิกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียกว่าขวนขวายเท่าที่ความสามารถมันมีเหมือนกันถ้ามีเท่าไหร่ก็จะทำเท่านั้นทีนี้สิ่งใดก็ตามนะถ้าเราได้ทำตั้งใจทำเนี่ยนะจะไม่เสียใจกับสิ่งนั้นเด็ดขาดเนี่ยนะถ้าสิ่งไหนที่เราตัดสินใจว่าถูกต้องเป็นไปตามคำสอนเนี่ยนะจะไม่เสียใจกับสิ่งนั้นต่อไปเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าพลาดจะแก้ไขแต่จะตั้งอัตตาสัมมาปณิธิว่าจะไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างก็มาที่พูดนี่นะสมมติว่าแสดงธรรมอยู่ตอนนี้นะที่พูดอยู่นี้เนี่ยถึงผิดก็ตามถูกก็ตามจะไม่รู้สึกเสียใจในภายหลังอีกถามว่าทำไมเพราะตอนนี้เรามีความสามารถเท่านี้แหละแต่ถามว่ายินดีอยู่เท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่นี่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นก็ว่ากันนะนี่เป็นเริ่มต้นที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ขวนขวายอีกต่อไปแต่อย่างที่ว่านั่นแหละเรานั่นแหละจะเป็นผู้รับประกันศรัทธาของเราเองที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้เราจะรับประกันว่าเรามีศรัทธาต่อพระองค์ได้จริงๆก็ต่อเมื่อเราทราบซึ้งในคุณของพระองค์พระองค์มีคุณอะไรบ้างนี่แหละที่เป็นกิจที่เราจะต้องติดตามระลึกไปนั่นนะอย่างที่คุณหมอว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่งบนรถเขาบอกว่าไม่คิดจะไปอังกฤษบ้างเลยเลยบอกไม่ไปเพราะไม่มีเจดีย์นี่ก็ทำให้นึกถึงว่าโอ้ที่จะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ปรารภถึงพระเจดีย์หรือพระรัตนตรัยไว้ก่อนนั่นนะก็นี้ก็นับว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิธิไว้ดีแล้วเนี่ยนะควรแก่การอนุโมทนาเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าไม่กราบนะแต่ไปกราบสถานที่อีกที่หนึ่งนี่นะเป็น เป็นซากเจดีย์เก่าๆด้วยนะไปกราบซากพระเจดีย์เก่าๆไม่กราบพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าอนุโมทนากับเขานะพระพุทธเจ้าอนุโมทนาถามว่าทำไมจึงอนุโมทนาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยคือที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสร็จแล้วพระองค์ก็เนรมิตเจดีย์ไอ้ครั้งก่อนที่เขาสร้างเสร็จเนี่ยให้พราหมณ์ได้เห็นเนี่ยนะทีนี้การกราบไหว้เจดีย์แล้วระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่าคิดว่าบุญเนี่ยเป็นของเล็กของน้อยทีนี้ถามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อดับขันธปรินิพพานไปแล้วกับตอนที่ยังมีพระชนอยู่เมื่อบุคคลกราบไหว้แล้วนะได้บุญต่างกันไหมต่างกันไหมถ้ามีศรัทธาเท่ากันความต่างในสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะถ้ามีความเข้าใจในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขนาดไหนการที่เราศึกษาพระธรรมคำสอนนั่นแหละก็จะได้บุญเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะไปวิตกกังวลอะไรเพราะศรัทธาเรานั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแต่ในขณะเดียวกันถ้าโดยเฉพาะของอาตมาเองก็ที่กล่าวไปก็เราเองจะได้ไม่ประมาทเนี่ยนะจะได้ไม่ประมาทเพราะว่าโอกาสอย่างนี้รอบสองหายากนะนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวนะคนอื่นเขาอาจจะมีบุญก็ได้เห็นไหมเจนทอนคือที่จริงนะพระองค์ตรัสไว้เลยว่าบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญานะถ้ามีธรรมะ5ประการนี้เขาจะปรารถนาอะไรก็สำเร็จทีนี้เราก็มาสอบสวนเลยนะศรัทธาเรามีในพระรัตนตรัยไหมเราก็มาสอบสวนดูนะอรหังสัมมาสัมพุทโธนะทุกบทเรามาสอบสวนดูว่าเราศรัทธาจริงหรือเปล่ากรรมสกตาศรัทธามั่นคงขนาดไหนก็มาสอบดู1นะศรัทธา2ศีลนะเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลหรือว่าศีล5ศีล8หรือว่าศีลของพระภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะศีลอันนี้เรามั่นคงขนาดไหนสุตะเรียนในเรื่องนั้นๆไว้พอเพียงขนาดไหนจาคะเราเสียสละเพื่อสิ่งนั้นได้ขนาดไหนแล้วก็ปัญญามีความเข้าใจมาขนาดไหนนะงั้นถ้ามีธรรมะ5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สำเร็จแต่อย่าลืมว่าความปรารถนาบางอย่างปรารถนาสำเร็จแต่ไม่ใช่สำเร็จภายในพริบตาปลูกมะพร้าวก็ยังมีการเวลาที่จะออกผลใช่ไหมปลูกข้าวก็มีการเวลาที่จะออกรวงเนี่ยนะปลูกผลไม้ก็มีการเวลาที่จะออกดอกออกผลฉันใดศรัทธาที่มีแล้วถ้าหากว่าตั้งใจบ่มตั้งใจปลูกหาอาหารหาปัจจัยให้แก่กุศลธรรมเหล่านี้เนี่ยนะสักวันหนึ่งคงเจริญเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดเนี่ยนะก็คุณธรรมเหล่านั้นๆอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยนะถ้ายังเจริญฌานเนี่ยนะถามว่าเรายินดีสละกามไหมนะถ้าจะเจริญฌานนะหรือว่าถ้าเหมือนกับถ้าจะให้ทานเนี่ยถ้ายังยินดีในของก็สละไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือจาคะอันนั้นน่ะมีไหมถ้าหากว่ายินดีในความดับกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะก็ถ้ายังยินดีในวัฏฏะอยู่ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจาคะนี่จึงนับเป็นคุณธรรมที่สำคัญ แม้แต่พระสงฆ์ในพุทธกาลก็ทำผิดเหมือนกับที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีอย่างไหนเลยที่แตกต่างในข้อปราชิกแปลกๆทั้งหลายนี่นะพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลทำมาแล้วใช่ไหมกิเลสในสมัยพุทธกาลคนที่มีกิเลสในสมัยพุทธกาลกับกิเลสในสมัยปัจจุบันแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงว่าไปมองในแง่ร้ายเห็นแก้วน้ำยังโยนิสมนสิการได้ก็ท่านอาจารย์สอนมานะถ้าผู้ที่รู้วิธีนะโยนิสมนสิการได้เพราะฉะนั้นเห็นพระสงฆ์นี่โยนิสมนสิการง่ายมากท่านจะทำบุญตักบาตรกับพระมหากัสสปะท่านก็ไปรอดักไว้ที่หน้าตลาดต้นพยอมเห็นพระครองจีวรเก่าๆมาอื่นนั่นนะโยนิสมนสิการเรากำลังใส่บาตรกับพระมหากัสสปะถ้าทำจิตอย่างนั้นได้นะทำกุศลกับพระมหากัสสปะได้จริงนะหรือถ้าเห็นพระภิกษุหนุ่มๆรูปรอๆหน่อยนะนี่เรากำลังทำบาตรทำบุญกับพระราหุลไม่เลวไม่เลวเข้าท่าทีเดียว นะอ่ะทำได้ครับเอาทีนี้ท่านถึงท้าท่านบ้าง คำว่าสงฆ์เนี่ยนะโดยศัพท์แปลว่าหมู่เฉยๆนะแต่เมื่อกี้ที่มาถามเนี่ยนะว่าสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ว่าเรามีความเข้าใจถึงท่านในลักษณะไหนครั้งแรกๆเนี่ยนะเรากล่าวถึงพุทธคุณใช่ไหมว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะประกอบด้วยพระคุณต่างๆแล้วในบรรดาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอาศัยพระมหากรุณาที่กระตุ้นเตือนแล้วก็แสดงธรรมเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุอะไรก่อนนะคือพระพุทธเจ้าบรรลุอริยสัจใช่ไหมแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยสัจคำสอนที่เป็นอนุวัตตามแนวอริยสัจแล้วมีผู้ฟังนะผู้ฟังอริยสัจที่ว่าเนี่ยนะแล้วเข้าถึงอริยสัจอย่างที่ว่าไปนั่นแหละนั่นแหละคือพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระองค์ที่ใช้คำว่าสงฆ์แปลว่าหมู่เพราะว่าผู้ที่บรรลุอริยสัจของพระองค์ไม่ใช่คนเดียวเลยเรียกว่าหมู่เลยเรียกว่าสงฆ์แต่จะมีห้อยท้ายอยู่คำหนึ่งว่าสาวกท่านเหล่านั้นเกิดในที่สุดแห่งการฟังคือหมายความว่าฟังตรงนั้นแล้วบรรลุหรือว่าฟังแล้วไปบรรลุในวันหลังหรือว่าฟังแล้วไปบรรลุเมื่อไรก็ช่างเถอะท่านทั้งหมดเหล่านั้นเรียกว่าพระสาวกของพระองค์จริงๆผู้ที่ถึงความเป็นสาวกจริงๆเนี่ยนะแปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิเนี่ยนะถ้าหมู่พระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าศีลของพระโสดาบันจักเสมอด้วยศีลของพระโสดาบันศีลของพระสกทาคามีก็จะเสมอกับพระสกทาคามีศีลของพระอนาคามีก็จะเท่ากับพระอนาคามีหรือศีลของพระอรหันต์ก็จะเสมอกันกับพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความแตกต่างกันเลยแต่ถ้าหากว่าศีลของพระโสดาบันที่เป็นคฤหัสถ์กับพระภิกษุไม่ต่างกันโดยมรรคจิตและผลจิตแต่วินัยในชีวิตประจำวันอาจจะแตกต่างกันบ้างตามสมควรแต่ว่าอนาถะบินทิกะเศรษฐีได้โสดาปฏิมักศีลในขณะโสดาปฏิมักแห่งอนาถะบินทิกะเศรษฐีกับในโสดาปฏิมักของพระอนันทเถระหรือพระอนนท์นี่นะไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิอนาถะบินทิกะเศรษฐีกับเท้าสักกะเนี่ยนะหรือเรียกว่าพระอินทร์กันเนี่ยนะโดยมรรคจิตผลจิตไม่แตกต่างกันเลยท่านเห็นนิพพานเหมือนกันนี่นะเพราะว่าเห็นอริยสัจเหมือนกันทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้นิมิตแห่งความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราดูได้จากที่ไหนเมื่อกี้บอกว่าสาวกก็คือผู้ฟังก็คือเอาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสุปฏิปันโนที่เรียกว่าสุนี่แปลว่าดีนะทีนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ว่าใครดียังไงเนี่ยนะให้เอาถ้าจะพูดว่าขาวเป็นยังไงนะไม่รู้จักขาวเลยนะเอาดำมาพูดก่อนว่างั้นในคัมภีร์ท่านจะแสดงอย่างนั้นว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ปฏิบัติชั่วแปลว่าท่านปฏิบัติดีไม่ชั่วทางกายเนี่ยนะไม่มีความชั่วทางวาจาแล้วก็ไม่มีความคิดชั่วทางใจถามว่าไอ้ดีที่ว่าเนี่ยแค่ไหนล่ะที่เรียกว่าทำดีทางกายทางวาจาและทางใจก็ดีตามคำสอนเพราะว่ามาตรฐานเลยนะมาตรฐานก็คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านดีมากดีน้อยดีถูกดีผิดหรือดีแบบใครเข้าใจก็ตามนะเอาธรรมวินัยของพระองค์มาเป็นเครื่องวัดถ้าดีจริงก็ดีตามคำสอนถ้าไม่ตามคำสอนเราก็ไม่เรียกว่าดีในที่นี้อาจจะดีในแง่อื่นไปอาจจะดีในสายตาของคนทั่วๆไปอย่างเช่นฝรั่งไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอะไรเลยแต่เขาไม่โกรธเอาสิเขาให้ทานเขาถามว่าเขาดีไหมแล้วเรียกว่าเขาสุปฏิปันโนได้ไหมล่ะเนี่ยนะงั้นเขาก็เป็นสารณะของเราด้วยคนหนึ่งเหมือนกันอย่างนั้นถ้าเขาเป็นสุปฏิปันโนนะถ้าคนนั้นดีจริงๆนะเขาก็หนึ่งในสารณะของเราแต่เป็นอย่างนั้นไหมเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราที่เราว่าเอาท่านเป็นสารณะเลยนะพุทธสังฆังสรณังคัจฉามิเลยนะถ้าเห็นว่าโอ้โหคนที่เป็นปาราชิกเราว่าไหมสังฆังสรณังคัจฉามิเราว่าไหมไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกดีไม่ดีตำหนิท่านซะอีกเนี่ยนะแล้วถึงถวายชีวิตให้ท่านแล้วยังไปตำหนิท่านอีกเหรอ ล้วก็ควรคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เราถึงท่านเป็นสรณะจริงๆอ่ะคือผู้ที่สุดคือว่าผู้ที่ถึงที่สุดด้วยการฟังธรรมหมายความว่าฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ปฏิบัติชั่วทางกายทางวาจาและทางใจเนี่ยนะเรียกว่าสุปฏิปันโนแล้วท่านเป็นอุชุปฏิปันโนคำว่าอุชุเนี่ยปฏิบัติตรงไหนเลยเดินตรงเลยหรือเปล่าเห็นเสาก็ไม่หลบอย่างนี้มั้ยอันนั้นอุชุอันนี้ไม่ใช่แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ไอ้แค่สำนวนที่ว่าเทนตรงอ่ะนะก็แบบสำนวนเนี่ยไม่ใช่คำว่าปฏิบัติตรงของท่านหมายความว่าหนึ่งไม่กามสุขัลลิกานุโยคไม่ปฏิบัติเพื่อผูกพันในกามทั้งหลายอย่างหนึ่งนะสองแต่ไม่ใช่ปฏิบัติเป็นอัตตะกิละมัฐานุโยคท่านไม่ปฏิบัติเป็นกามสุขัลลิกานุโยคเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีลเป็นเครื่องวัดถ้าท่านอยู่ในศีลจะไม่เป็นกามสุขัลลิกานุโยคท่านปฏิบัติไม่เป็นอัตตากิละกิละมัฐานุโยคเพราะท่านเจริญจิตตสิกขาเนี่ยนะท่านปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือมัชฌิมาปฏิปทาเพราะท่านอยู่ในปัญญาสิกขาเนี่ยนะนี่คือความปฏิบัติตรงของท่านเนี่ยนะแล้วท่านไม่ปฏิบัติเห็นอารมณ์โดยว่าเที่ยงไม่สำคัญว่าเที่ยงหรือขาดศูนย์ไม่ปฏิบัติเป็นสัสตทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐิแต่ปฏิบัติตามรู้ตามความเป็นจริงว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเนี่ยนะหรือท่านแทงตลอดอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะแทงตลอดทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนั่นแหละเรียกว่าความปฏิบัติตรงของท่านแล้วยายะปฏิปันโนเนี่ยนะปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือพระนิพพานท่านปฏิบัติเพื่อพระนิพพานดับวัฏฏะทั้งหลายแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยนะท่านปฏิบัติสมควรแล้วถามว่าสมควรแค่ไหนก็บอกว่าคนที่ควรกราบเนี่ยนะควรปฏิบัติตัวแค่ไหนจึงจะควรกราบนั่นแหละท่านปฏิบัติได้เท่านั้นแหละปฏิบัติควรแก่การกราบควรแก่การไหว้ควรแก่การเคารพควรแก่การนับถือควรแก่การให้ทานอ่ะคนที่จะปฏิบัติสมควรได้เท่าไหร่นั่นแหละท่านทำได้เท่านั้นแหละคู่ควรเลยนะจนถึงแม้กระทั่งว่าคู่ควรแก่การทำบุญอุทิศให้เปรตได้ว่างั้นเถอะนั่นนะหรือว่าทำบุญแล้วอุทิศให้เทวดาได้นะความดีของท่านขนาดนั้นเขาบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะตัวเองยังไม่นึกตำหนิตัวเองเลยจะกล่าวไปยัยถึงเทวดาว่างั้นเถอะคือคนนะถ้าดีจริงๆเลยนะเอาความสุจริตอย่างถูกต้องเอาธรรมวินัยมาตรวจสอบหมดเป๊ะเลยแล้วบอกฉันไม่มีข้อหน้าติสักอันเลยถ้าทำได้เท่านั้นแหละนะเรียกลักษณะของปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจริงๆเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดโสดาปฏิมรรคสกะโสดาปฏิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลนี่นะท่านเหล่านี้นี่แหละเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ควรแก่ของคำนับผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมเนี่ยนะเป็นนาบุญในโลกว่างั้นเถอะควรแก่การกราบไหว้เนี่ยนะอย่างที่ผู้การว่าเมื่อกี้ก็ดีก็ท่านนิพพานไปแล้วหรือยังอยู่ก็กราบท่านด้วยศรัทธาก็มีผลเสมอกันถ้าศรัทธาเท่ากันนะถ้าทำจิตเจตสิกให้มันตรงได้เท่ากันเนี่ยนะทำจิตตุบบาทชำระจิตตุบบาทได้เท่ากันก็มีผลเท่ากันทีนี้คำว่าสงฆ์ถ้าโดยศัพท์มีสองความหมายนะเมื่อกี้เนี่ยที่ตั้งคำถามทีแรกคือพูดถึงอริยสงฆ์ของมาถามถึงลักษณะของอริยสงฆ์แต่ว่าหลายท่านพูดพาดพิงถึงใช้คำว่าสมมุติสงฆ์จะเลยจะขออธิบายในตรงนี้ว่าคำว่าศัพท์ว่าสงฆ์มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งเรียกว่าสมมุติสงฆ์อย่างที่สองเรียกว่าอริยสงฆ์ท่านผู้ที่เป็นอริยสงฆ์หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติดีสุปฏิปันโนนะดีก็คือไม่มีชั่วกายวาจาใจเลยอุชุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติเป็นกามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิละมัฏฐานุโยคแต่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทายายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจว่างั้นแต่ย่อๆแบบเข้าใจหน่อยก็คืออริยสัจแต่ใช้คำว่านิพพานอาจจะนึกที่ไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไปนะแล้วก็ปฏิบัติสมควรแก่อุทิศส่วนบุญให้เปรตได้ว่างั้นแต่ทีนี้ นั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เกิดในที่สุดแห่งการฟังต้องไม่ลืมนะว่าสาวกคือผู้ฟังเด็ดขาดเนื่องจากผู้ที่จะเข้าใจสงฆ์ดีนะคนนั้น1ต้องเข้าใจพระพุทธคุณก่อน2เข้าใจธรรมคุณก่อนเสร็จแล้วผู้ที่ปฏิบัติตามนั้นแหละเรียกว่าพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระองค์นะทีนี้ส่วนที่เป็นสมมุติสงฆ์เนี่ยคือพระภิกษุ4รูปอันนี้แยกเลยนะภิกษุกับสงฆ์ไม่ใช่อันเดียวกันแต่เมื่อกี้หลายท่านพูดเอาภิกษุไปเป็นสงฆ์นะขอแยกนิดนึงเอาภิกษุไปเป็นสงฆ์เนี่ยนะไม่ใช่นะภิกษุกับสงฆ์คนละอันแต่โดยมากท่านจะพูดควบกันท่านในพระไตรปิฎกจะพูดควบกันทำไมจึงพูดควบกันเพราะท่านเหล่านั้นดีจริงๆด้วยเขาเลยพูดควบกันแต่ถ้าสมัยนี้นะต้องแยกคำว่าภิกษุกับคำว่าสงฆ์ทีนี้สงฆ์เมื่อกี้ที่ว่าสมมุติสงฆ์หมายความว่าภิกษุ4รูปขึ้นไปที่ขณะที่ทำสังฆกรรมแล้วทำโดยชอบโดยถูกต้องตามธรรมวินัยขณะนั้นน่ะจึงเรียกว่าสงฆ์เอางี้นะความเป็นผู้แทนราษฎรเขามีเมื่อไหร่เขามีขณะไหนขณะที่ประชุมสภาหรือว่าขณะที่อยู่บ้านเนี่ยนะเขาจึงเรียกว่าส.ส.นะสมมตินะความเป็นส.ส.เนี่ยดูจากตรงไหนดูในขณะที่เขาทำงานที่สภาตอนนั้นน่ะนั่นน่ะขณะนั้นน่ะความเป็นส.ส.จริงๆเขาตอนนั้นใช่ไหมชั้นใดก็ดีสงฆ์ก็เหมือนกันขณะที่ประชุมสงฆ์เนี่ยนะเข้าสังฆสภาแล้วทำสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นสังฆกรรมเนี่ยแปลว่ากรรมของสงฆ์ที่ถูกที่ตรงตามทำตามวินัยตามที่พระพุทธเจ้าเทศเป๊ะเลยนะทำตามนั้นเป๊ะเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าสมมุติสงฆ์ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่สมมุติสงฆ์เป็นหมู่เป็นพวกภิกษุเฉยๆทีนี้คำว่าภิกษุโดยพระวินัยแปลว่าผู้ขอนะภิกษุโดยความหมายของพระวินัยเนี่ยนะผู้ขอผู้ประพฤติภิกขาจริยวัตรแต่คำว่าขอเนี่ยนะไม่ได้เอ่ยปากหรอกคือไปยืนให้เขาเห็นหรือว่าไปประพฤติภิกขาจริยวัตรหรือว่าเพราะทรงผืนผ้าที่ถูกทำลายแล้วทรงผืนผ้าที่มันตัดขาดแล้วมาเย็บๆเลยนะนะเรียกว่าเป็นภิกษุหรือว่าเป็นภิกษุเพราะบวช ด้วยยติจตุทกรรมวาจาอันควรและก็ไม่กำเริบแปลว่าบวชอย่างถูกต้องนะบวชอย่างถูกต้องทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าภิกษุแต่ว่าภิกษุเหล่านี้นะถ้าปฏิบัติดีเพราะศึกษาคำสอนแล้วปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนท่านก็เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นธรรมดาเรียกภิกษุถ้าเป็นธรรมดานะอย่างนั่งอยู่เนี่ยอย่างมาเนี่ยก็เป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นสงฆ์ก็คือขณะที่เข้าสังฆสภาเนี่ยนะเข้าสภาสงฆ์แต่ทีนี้ว่าสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยนะเมื่อก่อนนิมิตหมายที่จะให้รู้อริยะเหล่านั้นเนี่ยนะแบบคือผู้ที่ปฏิบัติสุปฏิปันโนชูปฏิปันโนยายาสามีจิเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาดูได้จากผ้าว่างั้นเถอะท่านเป็นภิกษุด้วยถ้าธรรมดานะเรียกว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะถ้าเทวดาเนี่ยไปหาเทวดาจะไม่เรียกว่าดูก่อนสงฆ์ไม่พูดอย่างนี้เทวดาจะกล่าวว่าข้าแต่ภิกษุเนี่ยนะหรือภิกษุผู้เจริญอย่างเงี้ยนะข้าแต่ท่านผู้เจริญจะเรียกแบบนี้นะว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญเนี่ยนะมีใครไปคุยกับพระอานนท์บอกข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญมีก็จะคุยว่าเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะแต่ถ้าในส่วนตัวท่านปฏิบัติอย่างที่กล่าวไปแล้วท่านก็ถึงความเป็นสงฆ์โดยการปฏิบัติเนี่ยนะสงฆ์โดยการปฏิบัติคือเข้าถึงอริยคุณอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะทีนี้ในบรรดาภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะคำว่าภิกษุก็คือบวชอย่างถูกต้องเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นภิกษุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองที่พระพุทธเจ้าตำหนิว่าไม่ใช่คนแกลบไม่ใช่คนขยะไม่ใช่คนหยาบเยื่อไม่ใช่คนเน่าในเป็นต้นคือพระภิกษุที่อยู่ในพระวินัยหรือว่ามีศีลและทิฏฐิตามที่พระองค์ทรงแสดงทีนี้ก็คือลดเพดานลงมาต่ำนี่นะชั้นต้นเลยเมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงหมู่พระอริยเจ้าทั้งหลายทีนี้ถ้าลดต่ำมากว่านั้นก็คือผู้ที่ศึกษาปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ขณะนี้ก็ยังเป็นภิกษุบุคคลถ้าท่านปฏิบัติดีอาจจะเรียกว่าโยคาวจรบุคคลเนี่ยนะเรียกว่าโยคาวจรบุคคลเนี่ยนะถ้าโยคาวจรปฏิบัติดีเข้าถึงที่สุดจึงจะเรียกว่าพ ระภิกษุสงฆ์แต่ในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นโยคาวจรบุคคลเรียกว่าผู้ประกอบในการเจริญสมถวิปัสสนาเป็นต้นไปแต่ผู้ที่จะเจริญสมถวิปัสสนาก็ต้องอยู่ในกรอบของธรรมะของพระองค์ถ้าเป็นพระภิกษุก็ต้องอยู่ในเรียกว่าอาบัติ7กองว่างั้นน่ะรักษาพระวินัยตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้นี่นะเพราะว่าพระองค์ทรงแสดงพระวินัยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการก็ปฏิบัติตามนั้นไปแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์เป็นต้นถ้าจะปฏิบัติสมถวิปัสสนาก็ต้องตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทเนี่ยนะถ้าไม่ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทเจริญไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะสมถะและวิปัสสนาเขาก็ปฏิบัติดีแบบนั้นไปเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะหรือบุคคลทั้งหลายเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นเหล่ากอที่จะเข้าถึงอริยะต่อไปก็ได้เพราะผู้ที่ถึงไตรสรณคมเป็นต้นอย่างถูกต้องก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปฏิผลนี่นะแม้กระทั่งอุบาสกนะอุบาสกผู้กล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะเป็นพุทธมามกะธรรมามกะสังฆมามกะเนี่ยนะเป็นผู้นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยศรัทธาด้วยความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเขาเหล่านี้ก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเนี่ยนะชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเพราะฉะนั้นให้ทานกับคนเหล่านั้นก็ยังมีผลมากหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะให้ทานแก่อุบาสกผู้ถึงไตรสรณคมเนี่ยนะนับถือพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องพระธรรมอย่างถูกต้องพระสงฆ์อย่างถูกต้องนะให้ทานกับเขาเนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานกับฤาษีที่ได้ฌานนอกศาสนาให้ทานกับอุบาสกนั้นนะเพราะว่าถึงความเรียกว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลเพราะข้อปฏิบัติเพื่อโสดาปัตติผลจะเริ่มต้นเมื่อถึงไตรสรณคมเนี่ยนะจะเริ่มต้นเมื่อถึงไตรสรณคมเมื่อถึงไตรสรณคมแล้วสรณคมเนี่ยจะบอกกายกรรมของเธอควรทำเช่นนี้นะวจีกรรมของเธอควรประพฤติเช่นนี้สิ่งนั้นเรียกว่าศีลมโนกรรมของเธอควรคิดแบบนี้นะส่วนหนึ่งเป็นสมถะส่วนหนึ่งเป็นวิปัสสนาถ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเธอปฏิบัติได้ดีเข้าถึงธรรมะนี้นะเธอก็ถึงความเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะเพราะนั้นก็ขอให้ได้แยกในส่วนตรงนี้บ้างเพื่อความมั่นคงในคุณแห่งพระรัตนตรัยไม่เอาบุคคลไปปนกับสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้นับถือถูกออกมานะถ้าหากว่าศึกษาไม่เข้าใจว่าสงเนี่ยแบ่งออกเป็น2แล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้านะคือผู้ที่เรานับถือท่านว่าเป็นสรณะนะถ้าแยกในส่วนนี้ไม่ออกอาจจะอย่างที่คุณหมอวันลบว่านะอาจจะบัตรประชาชนอาจจะไม่มีศาสนาก็ได้มั้งเห็นไหม ก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆหน่อยนะครับวันนี้เรามาศึกษาเรื่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณถ้าเราเข้าใจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณมากเท่าไหร่เราก็จะได้มีอานิสงส์การปฏิบัติก็จะมั่นคงมากเพียงนั้นนะครับถ้าด้วยเหตุนี้นะครับผมเรียนว่าทุกครั้งนะครับท่านมาหรือไปที่ไหนก็กรุณานำพุทธานุสติไปด้วยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของการเข้าใจในเรื่องพระสงฆ์นะครับซึ่งพระอาจารย์ก็อธิบายให้เข้าใจแล้วว่าโดย ทั่วไปเราเรียกพระสุภิกษุสงฆ์เรียกรวมๆกันยังเป็นการไม่ถูกนะครับคำว่าพระสงฆ์ของเรานี่คือภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปปฏิบัติสังฆกรรมเรียกว่าพระสงฆ์ สมมติสงฆ์ เรียกสมมติสงฆ ์ขณะที่ทำกิจอย่างที่ว่านะแต่ไม่ใช่เดินไปสี่รูปแล้วนี่ไงสมมติสงฆ์ไม่ใช่นะคือขณะที่ท่านทำสังฆกรรมนะขณะที่เข้าสภาวะ สมมติสงฆ์ครับผมโดยปกติก็เรียกพระภิกษุนะครับครับอันนี้ได้เวลาครับสมควรนะครับครับก็สายชนทุกท่านครับกราบพระนตรัยพร้อมกันพร้อมแล้วกราบหนึ่ง กราบสองอริยคุณเรียกว่าอริยสงฆ์แต่อริยสงฆ์นั้นเรียกว่าอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี่นะคือเนื่องจากว่าไปในแผงหนังสือเนี่ยนะเห็นแหมโหคำว่าอริยสงฆ์เนี่ยใช้คำว่ากราดเกลื่อนกันไปหมดเลย ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยเอามาสนทนาคือเพราะว่าที่จริงแล้วเมื่อพูดถึงสงฆ์เนี่ยนะชื่อว่าพูดถึงคุณของพระพุทธเจ้าไหมเพราะว่าพระสงฆ์เหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นบุตรที่เกิดในอกของพระพุทธเจ้าถ้าพระสงฆ์มีเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าได้ทำพุทธกิจได้เท่านั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นสงฆ์เท่าไหร่เนี่ยให้รู้เถอะว่าท่านเหล่านั้นพระพุทธเจ้าฝึกหมดแล้วถ้าจะเจริญพุทธคุณบทว่าปุริสธรรมสารถินะเห็นไหมพระพุทธเจ้าฝึกพระสารีบุตรฝึกพระอานนท์ฝึกพระมหากัสสปะฝึกพระราหุลพระองค์เนี่ยฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าจริงๆเลยเนี่ยนะก็จะได้เจริญพุทธคุณได้ถูกต้องอันพุทธคุณบางอย่างจะเข้าใจได้ทราบซึ้งก็เมื่อมองไปที่อริยสงฆ์จะมองว่าเป็นพ่อดีเด่นก็หันไปดูที่ลูกหน่อยว่างั้นน่ะแต่ถ้าหากว่าให้ตอบเลี่ยงก็คือให้ศึกษาเอาตามคำสอนเถอะเราหาบุคคลนะคงหายากถ้าหาคำสอนเนี่ยตอนนี้พอหาได้ทีนี้ว่าใครปฏิบัติเข้าถึงคำสอนบ้างล่ะก็บอกว่าพระอริยะบุคคลนะที่ถูกต้องเนี่ยนะท่านจะไม่บอกว่าท่านเป็นพระอริยะเลยเหมือนกับว่ามหาเศรษฐีไปที่ไหนจะไม่บอกตัวเองมีทรัพย์เด็ดขาดเอางี้นะโยมมีสตังค์มาเท่าไหร่มีใครกล้าบอกไหมพระอริยะทำจริงๆแล้วท่านจะไม่ท่านจะปกปิดแบบนั้นแหละแต่ท่านไม่ตนีคุณอันนี้ไม่ได้ว่าโอ้โหฉันมีคนเดียวนะคนอื่นต้องไม่มีแต่ท่านจะไม่คิดแบบนั้นเด็ดขาดท่านไม่มีมัจฉริยะอันนี้แต่เขาบอกว่าท่านไม่เปิดเผยคุณที่มีอยู่ของท่านเหมือนกับคนมีทรัพย์ว่างั้นเถอะไม่เปิดเด็ดขาดก็ไม่เป็นไรเพราะคำว่าภิกษุนี่บางคำเนี่ยนะชื่อว่าภิกษุพระเสขะอัตถาว่าภิกษุนี่กว้างขวางมาก ก็เรียกได้ทั้งอริยสงฆ์ด้วยใช่ไหม ภิกษุเนี่ยอมความกว้างขวางมากเนี่ยแต่ถ้าคำว่าสงฆ์เนี่ยแคบถ้าเป็นภิกษุเนี่ยอาจจะเน่าในอะไรก็เรียกภิกษุหมดแหละถึงพระอรหันต์ก็ยังเรียกว่าภิกษุคำว่าภิกษุเนี่ยกว้างแต่คำว่าสงฆ์นี่แคบแต่ว่าที่เรานับถือเป็นสรณะเรานับถือภิกษุสรณังคฉามิหรือว่าสังฆังสรณังคฉามิคือที่กล่าวมุ่งแสดงเรื่องสังฆังสรณังคฉามิมากกว่าที่จะ ถ้าเราจะเรียกโดยไม่กลัวความผิดหรืออะไรกลัวจะไม่ถูกเลยเราเรียกพระคุณเจ้าได้ไหมครับ ก็เขาก็ใช้แบบนี้กันซะส่วนใหญ่นะ ครับ จริงดีด้วยนะ พระคุณเจ้า อะไรก็ว่าไป ครับ เนี่ยนะ